het begin van donderdag 28 december. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het hoogste waterpeil bij Lobith wordt komende ochtend rond 7 uur verwacht. Bij die belangrijkste plek voor de rest van alle rivieren zal de waterstand waarschijnlijk uitkomen op 14,6 meter boven NAP. Ook voor de IJssel bij Deventer wordt morgen de hoogste waterstand verwacht. De gemeente liet eerder al zandzakken plaatsen langs de kademuur en die maatregelen zijn voorlopig voldoende, zegt de gemeente. In Almere is afgelopen avond een explosie geweest bij een galerijflat. Volgens de politie is de ingang van het gebouw zwaar beschadigd. Zo zijn de brievenbussen en deurbellen uit de gevel geblazen. 10 woningen naast de flat zijn vanwege de schade ontruimd, zegt Omroep Flevoland. Niemand raakte gewond. Eerder deze maand waren er explosies bij 2 woningen in Almere. En daarvoor zijn de afgelopen dagen 3 verdachten opgepakt. In Schotland heeft storm Gerrit voor flink wat overlast gezorgd. Duizenden huishoudens in het noorden van het land zitten zonder stroom en de langste snelweg van het land was urenlang afgesloten vanwege hevige sneeuwval. Auto's stonden kilometers lang muurvast in een dik pak sneeuw. Ook waren er windstoten tot bijna 130 km per uur. In Engeland zorgde de storm, die is vernoemd naar oud-NOS-weerman Gerrit Hiemstra, ook voor overlast, onder meer op luchthaven Heathrow. Op het WK darts in Londen heeft Michael van Gerwen probleemloos de 4e ronde bereikt. Hij won met 4-0 van landgenoot Richard Vreenstra. Ook de 16-jarige Engelsman Luke Littler is door naar de 4e ronde. Hij treft nu mogelijk Raymond van Barneveld in de 8e finales. Littler, geboren in 2007, toen van Barneveld voor het laatst wereldkampioen werd, is de wereldkampioen bij de jeugd en werd eerder dit WK al de jongste speler ooit die een wedstrijd op het toernooi won. Het weer bewolkt, vanuit het westen regen en aan zee veel wind. Het blijft vannacht droog en koelt niet verder af dan een graad of 9. De komende dag zon, een aantal buien, veel wind en het blijft zacht bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 19 oktober 1989. Liefste Fiona. Tijd vliegt, niet waar? Voor ik het weet zijn er alweer 2 weken verstreken sinds mijn laatste brief. Het is de vader van mijn gast van vannacht die deze woorden schreef. En die woorden zijn nu door haar, zijn dochter, verwerkt in een film. Fiona Tan zit vannacht bij me in de studio. Ze is beeldend kunstenaar en filmmaker. Mijn gast is geboren in Indonesië, groeide op in Australië en ging in Nederland naar de Gerrit Rietveld en de Rijksacademie. Haar werk behoort tot de collecties van onder andere Centre Pompidou in Parijs, het Stedelijk Museum Amsterdam en de Tate Modern in Londen. En haar prijzenkast is al net zo internationaal getint. Sinds dit najaar is in de grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar het grootste glas-in-loodraam van Europa te zien, ontworpen door mijn gast. En vanaf deze week draait haar nieuwste film in de bioscoop, Dearest Fiona, getiteld. Hierin heeft mijn gast filmopnamen van Nederland tussen 1900 en 1930 gecombineerd met de brieven die haar vader haar schreef toen ze hier studeerde. Op papier misschien een niet vanzelfsprekende combinatie, maar eentje die op het scherm wondermooi uitpakt. Tijd vliegt niet waar, schreef haar vader. In haar film laat mijn gast zien dat tijd tot nog veel meer in staat is. Fiona Tan is geboren in 1966. Welkom. Alweer 2 weken verstreken sinds mijn laatste brief. Hoe vaak schreef je vader je? Elke 2 weken. Gewoon stipt op de klok? Nee, maar ongeveer. Ik schreef elke week. En mijn ouders antwoorden. En het was een luchtpost, dus het duurde een week voordat de brief aankwam. En dan schrijf je een antwoord en dan duurde het weer een week voordat je het krijgt. Dus er was altijd een soort vertraging in onze brieven. Er hing een gesprek in de lucht. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Hoe is dit begonnen? Want als ik het goed begreep, ben je door het Filmmuseum AI gevraagd om iets met hun archief te doen. Ja. Dat is nogal breed, of niet? Ja, ook leuk. Leuk om vrijgelaten te worden. Eigenlijk vraag ik dat altijd, dat ik gewoon vrijheid krijg. Maar er waren gewoon geen restricties. Dus ik mocht gewoon alles zien wat ze hebben. En Ik denk dat zij dachten dat ik iets met het Indische materiaal zou doen. Maar ja, daar is al heel veel mee gedaan. En ik ja, want niet even voor de luisteraar, je bent een kwart Indisch. Of is dat... Half. Half. Ja. Ik dacht, je vader is Chinees-Indisch. Oh ja, nou, mijn vader is Chinees-Indonesisch. Uh-huh. En dus dat betekent eigenlijk gewoon helemaal Chinees. Oké. Okay. Maar van de Chinese minderheid in Indonesië. Oké. Okay. Dus vandaar, dus, half. Dus vandaar iets met het Indisch materiaal. Maar, ja. Maar niet jouw, was niet jouw keuze? Ik heb in het verleden wel dingen meegedaan. Maar nu dacht ik van nou, ik heb even niks meer aan toe te voegen. Dus toen ben ik naar andere dingen gaan kijken. Ik wist echt niet wat ik, waarnaar ik op zoek was. Totdat ik het prachtige materiaal wat nu ook in de film zit... ben tegengekomen, het zwijgend materiaal dat met de hand is ingekleurd. Dus je ziet de meisjes in klederdracht. En zo'n boot bij veren. Je vaart op een boot. Dus je ziet een paar losse shotjes. Maar het vond ik zulk magisch materiaal. En waar zat dat in? Het is heel moeilijk te beschrijven, omdat het voor mij bijna een lichamelijke reactie is. Of ook, ja, wat is dat? Stendhal-syndroom of zo. Iets wat zo mooi is dat je echt even naar de lucht moet happen. Waar zat het in? Nou, voor mij zat het in... het is een soort wensbeeld, dus het heeft ook iets van een Fata Morgana. Het is iets wat niet helemaal echt is. Ik heb dat zelf ook altijd met ingekleurd beeld. Dat mijn hersenen... het registreren als nep. Oké. Okay. Ja, nep of klinkt, is dat niet klinkt wat je bedoelt? Negatief. Ja, nou, dubbel. Omdat het ook... het is ook een soort ideaalbeeld van Nederland... met windmolens en meisjes in klederdracht. En, toen alles nog goed was. Ja, zoiets terwijl. Het is allemaal onzin. En dan dat... zo liefdevol. Het is ontzettend bewerkelijk om elke frame van de beeld met de hand in te kleuren. En dan is dat gewoon onmogelijk om dat heel netjes te doen. En dat vind ik prachtig. Want dan danst het kleur danst een beetje bovenop. Dus zo'n jurkje een beetje rood ingekleurd of zo. Ja, daar flippert zo'n beetje zo'n rood tintje zo... naast de jurk en dan weer erop. Dat ja. En dat heet iets dat bijna lichamelijks met jou. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Ja, er zitten beelden in van 1900 tot pak een beet 1930. Ja, het vroegste materiaal is 18 nog iets, 1896. En er zijn heel veel mensen heel hard aan het werk de hele tijd. Ja, nou, ook in Nederland. Ook in, ik zie ze dingen doen waarvan ik eigenlijk niet eens zo goed begreep wat het was. Ja. Had jij dat ook? Ja. Vlas. Werken met vlas. Ja, en hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om oesters te kweken in Zeeland. Ja. Ik heb wel het voordeel dat ik alles heel vaak achter elkaar herhaaldelijk in de montage heb kunnen zien. Dus ja. Ja. Ja. En... want ik begreep ook, jij bent hier aan begonnen tijdens COVID. Ja. Dus je zit in je eentje in een kamer dit allemaal te bekijken. Ja, en dat had ook... elk ongeluk heeft zijn geluk of zoiets, hè? Alles werd een beetje vertraagd. Dus dan had ik meer tijd om te zoeken. En omdat het collectiecentrum van AI gesloten was... omdat niemand mocht ergens komen... dan moesten ze voor mij een andere oplossing vinden. En anders had ik elke dag daarheen moeten gaan... en afspraken moeten maken en samen met iemand moeten zitten. En nu hadden ze een beetje zo geregeld... dat ik vanuit mijn studio kon inloggen... alsof ik een AI-medewerker was. En dat was fantastisch voor mij... want dan kon ik op elk moment van de dag of nacht... of vroege ochtend in mijn geval kijken. Dat heeft mij geholpen, denk ik. Om dan geneer ik me niet voor waar ik naar kijk. En ik heb gewoon echt veel meer kunnen kijken. Maar dat maakte ook misschien dat ik al dat werk en al dat ontzettend zwaar lichamelijk buiten in dolle water, riet snijden of vissen of oesters. Al die mensen allemaal altijd aan het werk, dat voelde zo tegenovergesteld aan wat ik op dat moment aan het doen was. Het kwam heel erg heftig binnen. En dat vond ik heel erg bijzonder. En daar dacht ik van ja, hier moet ik iets mee doen. En jij werkt ook wel vaker met archiefmateriaal. Ja. Want ik hoorde jou een verhaal vertellen dat het begon toen je een keer een tijger in de jungle zocht. Ja, ja. Waar had je die voor nodig? Nou, ik heb een film gemaakt lang geleden, 1996. Dus ook door de VPRO toen uitgezonden. Dat heette Dat u in interessante tijden mogen leven. Die wordt deze week in Utrecht in de bioscoop getoond. En dat is een soort documentairfilm waar ik op zoek ging. Ja, sommige mensen zeggen documentair. Het is heel experimenteel. Anyway, ik ging op zoek naar de identiteit van de overzeese Chinees, omdat ik zelf in de war was over wie ben ik. En dat is een soort jongvolwassen ding. Ook omdat ik naar Nederland was gekomen en in de war was over met welke taal moest ik nou praten. En heb overal Chinese familieleden zitten interviewen. En daar was een mooi verhaal over mijn grootvader. Dat is de vader van mijn vader. Dat hij was een kolenhandelaar. Dus hij rijdde met koets en wagen. Of met een wagen en een... Ik zeg het verkeerd. Een paard en wagen. Paard en wagen. En hij reed dus in Java in de jaren 30 door 's nachts naar huis. Door de jungle. Er was nog jungle toen. En toen kwam hij een tijger tegen. Dus ik wilde graag dat verhaal in de film hebben. En wilde dat illustreren. Dus ik zocht naar materiaal, oude filmmateriaal, wat dat op de een of andere manier zou kunnen helpen. En toen kwam ik bij het filmmuseum terecht. En heb heel veel interessante dingen gezien, maar niks gevonden wat dat voor mijn doen mooi in beeld kon brengen. Maar je had de liefde voor het archief opgedaan. Ja, ik had allerlei notities gemaakt en heel veel andere bijzondere dingen gezien. En toen, nadat die film klaar was, mijn grootvader kwam ook helemaal niet voor in die film dan uiteindelijk, zoals dat dan gaat. Maar ik ben dan teruggegaan naar het archief van Filmmuseum en heb daar dan werken mee gemaakt. Ja, je noemt het een vlooienmarkt, zo'n archief. Ja, omdat het, grabbelton kan je het ook noemen, dat is altijd de spanning van wat ga je vinden. Dat, de ontdekking en het schatgraven is het ook, absoluut. Maar je hebt thuis dus ook schat gegraven, want daar lagen de brieven van je vader. Ja, en dat is ook zo'n COVID-ding. Want iedereen ging opruimen. Iedereen ging opruimen, waaronder ik. En ik heb zo'n grote oude schrijfbureau met hele, hele diepe lades. En helemaal achterin vond ik die brieven van mijn vader. En ik wist wel, het is niet dat ik ze echt kwijt was. Ik wist wel dat ik ze nog ergens had. Maar ik had er gewoon, niet lang meer over nagedacht. En toen vond ik het wel, heb ik ze op orde gelegd. En dan besloot ik gewoon, omdat ik ook de tijd had. Ik ga ze lezen. En ik stond er helemaal versteld van A, van hoeveel ik vergeten was. En ook van de rijkdom wat erin zat. En toen had ik het gevoel van, nou, ik heb goud in mijn handen. Hier kan ik iets mee. De brieven terug, die waren er niet of die heb je gewoon niet gebruikt? Dus de brieven van jou aan je ouders? Nou, die zijn in Australië. Mm-hmm. En ook netjes bewaard? Nou, mijn moeder zegt van wel, maar volgens mij niet alles. En in het begin heel even dacht ik van oké, dan moet ik de antwoorden hebben. Maar al vrij snel dacht ik van nee, is helemaal niet nodig. Nee, er komt ook wel genoeg uit de brieven van je vader. Van, ja. Kun je wel opmaken wat jij ongeveer geschreven hebt. Ja, en anders voel je het in. Dat is toch, Je hoeft altijd niet. Het is eigenlijk juist heel belangrijk in film om niet alles te vertellen. Niet. Show, don't tell. Ook nog. Ja. Ze zijn van eind jaren 80. Ja. Dus hoe oud was jouw vader toen? In de 50. En jij was dan? Begin 20. Ja. En je was naar Nederland gegaan? Ja, via Duitsland. Hij zegt, we kijken uit naar je verhalen en ervaringen op de zomerkunstschool. Dat ja, klinkt... dat was in Duitsland. Had ik nog in Hamburg. Zo'n... Ja. Ja, want het klinkt als gewoon een vakantie eventjes en dan weer terug. Oh, nee. Dat was iets wat ik in de zomer deed. En dan ging ik echt studeren. In de studietijd, zeg maar. In september ging ik dan echt studeren. En je woonde hier bij familie? Ja, bij de oudste zus van mijn vader. Bij haar op zolder heb ik eerst een paar maanden kunnen logeren. In Bos en Lommer in Amsterdam. En hoe was je landing hier? Wat viel tegen was dat ik dacht, omdat ik Duits kon spreken. En ik was hier eventjes op bezoek geweest en had het journaal gezien op televisie. En dacht, oh, dat begrijp ik. ik dacht, dat gaat wel lukken met het Nederlands. Nou, dat viel tegen. Dus kwam ik op het Rietveld en dan heb je die leuke docenten die met een sigaret in de mond hadden. Ze zitten heel, heel duidelijk te praten. Ja, dat viel. Nou ja, en iedereen begint meteen in het Engels. Dus, maar goed, ik heb nooit les in gehad, maar uiteindelijk is het me wel gelukt. Ik maak nog steeds fouten. Mijn kinderen lachen. Want ik had nog steeds het en de. Haal ik nog steeds door elkaar. En soms heb ik germanismus. Maar goed, het lukt nu. Dus dat viel tegen. Wat ook nog tegenviel was dat ik... ik had het al een paar jaar daarvoor ook gedaan. Helemaal opnieuw beginnen ergens. Ergens aankomen in een ander land, andere cultuur, andere stad. Waar je niemand kent, waar je je hele leven moet opbouwen. Dat had ik al gedaan in Duitsland toen ik 18 was. En als je dat nog een keer doet, dat is zwaarder. Het is niet een vaardigheid die je dan eenmaal kan en die je weer toe kan passen in het volgende land. Nou, misschien wel, maar... ik had dat, denk ik, gewoon onderschat. Hoe moeilijk dat is om weer eenzaam te zijn. En om niemand te kennen en dingen niet te begrijpen. En je voelen dat je een beetje buitenstaande bent en zo. Dus dat, ik had toen wel een flinke dip. Maar niet eentje waardoor je dacht, weet je wat, ik ga terug. Oh nee. Nee, zo erg was het ook weer niet. Ja, je wil ook wel... Of ik wilde wel in elk geval mijn best doen om het ook nog tijd te geven. En voordat je weet, na een tijdje, heb je wel vrienden en weet je wel de weg. En dan gaat het opeens toch weer vanzelf. Nou, opeens, ik weet het niet. Maar uiteindelijk lukt het gewoon wel. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan op een dag wakker wordt en dat het gaat. Ik geloof niet dat het bij mij zo makkelijk was. Je vader schrijft van alles. Dus over de gezondheid van familieleden. De hond Heidi die overlijdt. Maar ook het hele wereldtoneel komt langs. Ja. Het is natuurlijk ook wel een tijd. Er gebeurde van alles in Zuid-Afrika. Achter het gordijn gebeurde van alles. China. Er komt ook nog een aardbeving in Armenië langs. Die ik me niet kon herinneren. Ja. Ja. Was hij zo betrokken? Stond hij zo aan naar de wereld? Nou, dat vind ik wel, dat vond ik wel zo mooi in de brieven. Dat je ziet dat hij alles kan dragen. Dus hij kan het kleine en het lokale en het nationale en het globale, kan hij allemaal naast elkaar dragen. En met dezelfde aandacht en dezelfde liefde en dezelfde reflectie. En dat is waarom ik die brief zo bijzonder vind. En schijnbaar kon hij dat. Ik vind nog steeds het... ontzettend knap, want toen was allemaal zeg maar live aan het gebeuren en toch kon hij dat samenvatten in één of twee zinnen en had hij soms deed hij voorspellingen over wat er nu gebeurt in Rusland met Gorbachev of wat gebeurt in China is belangrijker dat, of dat hij dat allemaal kan zo snel kan en die kan landen plaatsen. Dan ook weer kan vergelijken. Ja, dat vond ik echt en ik weet niet hoe bewust ik was toen hij ze schreef. Maar nu in elk geval, met de wijsheid van terugkijken, en ik ben ook ouder en ik weet ook nu meer van de wereld, en dan sta ik er nog versteld van. En dat, ja, ik was blij dat ik die brieven gevonden had. Denk je dat hij jou er toen iets mee wilde leren? Nee, ik denk om eerlijk te zijn dat het is een soort, dat hebben andere mensen ook tegen mij gezegd. Vroeger leerde je brieven schrijven. En daar is, er was een soort vaste formaat ook. En daar houdt hij zich niet per se aan. Maar dat is wel een onderdeel daarvan. Dat je ook uitzoomt. Of helikopterblik. Dat je gewoon niet alleen over het jezelf of zo hebt. Maar je hebt over andere dingen. En dat is eigenlijk een beetje een soort vaste formaat ook in zijn brieven. Dat hij het niet alleen over de poes en de hond heeft. Maar ook over grotere dingen. Dus het was ook gewoon een manier om de papier te vullen, zou je ook kunnen zeggen. Ja, hij stipt ook dingen aan, die problemen waar we nu ook gewoon nog tegenaan lopen. Dan schrijft hij, zijn de ontwikkelde landen bereid hun levensstandaard op te offeren om de rest van de wereld een redelijke levensstandaard te gunnen? En zo niet, wat zijn dan de consequenties? Als we gelukkiger samen konden leven en wat we hebben eerlijker zouden verdelen, dan zou de wereld een veel betere plek zijn. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Ja. Het is nog precies hetzelfde. Ja. Nee, maar zo ben ik wel opgevoed. Ik bedoel, dat van mijn vader en mijn moeder, die vonden dat heel belangrijk, dat soort dingen. Dat je er wel zorg draagt voor de wereld en voor elkaar. En ja, dus dat we nu allemaal zo milieubewust zijn, ik ben daar echt mee opgegroeid. Je vader schrijft ook dat hij de brieven eigenlijk op gerecycled papier zou moeten schrijven. Ja. En het gaat ook over duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ja. En die trekt hij ook naar jou toe. Want hij schrijft je... Ik hoop dat je je niet zo rot meer voelt. Ik denk dat het logisch is dat je een periode hebt waarin je aan jezelf twijfelt als je jouw ontwikkeling ziet in het licht van het huidige wereldwijde debat. Verduurzaming versus economische ontwikkeling. Jouw persoonlijke kwestie en de problemen in de wereld hebben geen makkelijke antwoorden of oplossingen. Ik voel heel erg met je mee, met je gevoelens van eenzaamheid en de wens om met iemand je problemen te bespreken. Daarom, dit kan niet snel worden opgelost en daarom gezien de omstandigheden kun je alleen maar proberen het zo goed mogelijk te doen. En ik geloof dat jij je innerlijke kracht kunt aanboren diep in jezelf. Maar dan doet hij toch weer, maar ik neem aan dat je niet zit te wachten op dit soort clichés. Ja, omdat je toch een beetje, ja, dat is toch wel wat om dat te schrijven. Maar ik ben nu zelf een ouder, hè? Ik heb 2 kinderen. En toen ik dat las, dacht ik van, wow. Want mijn kinderen zijn nu 19, 20, dus ongeveer die leeftijd. En dan dat je alle vertrouwen hebt in je kinderen. En dat je ze ook zo durft loslaten. En zo. Ja, hij gaat ervan uit dat jij die innerlijke kracht wel gaat vinden. Ja, en natuurlijk, dat is ook wat je eigenlijk moet horen ook als jonge volwassene. Want dan vind je die ook. Ja, en dat, iemand die vertrouwen je heeft, je kan het. Ja, ja. En dat was ik allemaal vergeten, hoor. Ja, dat snap ik. En wat bedoelt hij precies met de economische ontwikkeling en de duurzaamheid als het om jou gaat? Is dat je leven als kunstenaar? Ja, ik weet niet of ik dat zo letterlijk nu kan... Ik denk niet dat het 1-op-1 is. Maar het gaat wel om je plek vinden en probeer zo goed mogelijk te leven. Dat wel. En dat moeten wij elk individu voor zich doen. Maar het moet ook een maatschappij of een bedrijf of een wat dan ook. Het is gewoon... Alles is met alles gekoppeld ook. Ja. En dat zit ook in die brieven. Dat hij in de ene zin inderdaad over iets in de tuin heeft. En dan de volgende zin meteen over Tiananmen Square of zo. Dat het gewoon zo heen en weer kan switchen. En maakt hij zich zorgen om jou? Er komt op een gegeven moment een brief van dat ze bereid zijn weer financieel bij te dragen. Die gaat op een vrij vrolijke toon. Ik denk het wel. Ik denk dat het... Maar... Kijk, iets wat ik altijd heb gedacht is dat mijn vader heeft het zelf al meegemaakt. Want hij is met... hoe oud was hij? 18 of 19 naar Australië gegaan om te studeren. Dus hij heeft hetzelfde meegemaakt als ik. En dat is ook wat ik ook proefde uit die brieven ook. Hij was zo goed in zich ook inbeelden van nou, kleine dingen zoals aan de andere kant van de wereldbol. Dus als het zomer is in Australië, is het hier winter. Nou ja, dat schreef hij dan van, ja, je zult het nu wel koud hebben. Dus het is gewoon even een soort bewustzijn van, zij is nu daar en hoe zou ze het daar hebben. Hij wist ook heel veel over Nederland, hoewel hij daar nooit geweest was. Ja, dat viel me ook op, dat hij jou uit ging leggen dat Nederland eigenlijk een hele grote delta is, waar de Rijn en de Maas uitmonden allebei. Nou, ja. Maar hij schrijft er ook achteraan van, het lijkt nu vreemd dat ik Nederlandse geschiedenis en aardeskunde moest leren als jong in Indonesië. En dat ik verhalen las over de Batavieren en de watergeuzen. Ik heb vast identiteitscrisis gehad zonder te weten wat ze waren. Als ik gevoeliger was geweest, had ik vast een zenuwinstorting gehad. Maar de thans hebben blijkbaar een stevige psychologische natuur. Ja, nou hij, maar ik minder. Want ik had wel een instorting, maar goed. Ja. Ja, maar dat is ook natuurlijk wat onder de hele film zit en ook onder mijn hele leven is toch een soort migratiegeschiedenis. En dat heeft hij en dat heb ik van hem ook meegekregen. En ik ben ook, ik heb ook een ingewikkeld, hè, met een Australische moeder en Chinees-Indonesisch vader. Dus dat zit er als soort vaste ondertuin ook onder de hele film. Dus maar dan zo'n van bij thans hebben blijkbaar een stevige psychologische natuur is eigenlijk ook een soort aanmoediging, of niet? Ja. Ja, maar ook. Ik heb. Nou ja, ik maak nu een hele rare sprong, maar het heeft er wel mee van doen. Ik heb heel lang over gedaan om trots te kunnen zijn op mijn werk. Op wat ik doe. Omdat dat niet hoorde. Je hoort hard te werken, maar je mag er nooit. Je mag je er niet op voorstaan. Nee. En dat zit daar ook in. Dat je gewoon ook, doe maar gewoon. Stel je ook vooral niet aan. Dat is ook een generatieding. Maar ja, dat is wat ik daar ook in lees, zeg maar. Maar hij heeft wel vaak een trotse toon over jou. Ja, maar een vader op zijn dochter, ja. Dat is iets anders dan iets wat je zelf presteert. Ja. Ja. En hoe heb je dat dan geleerd? Mensen vroegen dat aan mij al door. Ben je trots? Ja. Als ik een tentoonstellingsopening weer had of weer iets, ben je er trots op? En dan moest ik altijd over nadenken. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik hoor hier trots op te zijn. En ook. Ja, vind ik ook. Het is ook belangrijk dat je plezier in hebt in wat je doet. En daar dus dan ook de tijd neemt om even te stoppen en even te kijken van, nou, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gemaakt? Wat vind ik daarvan? En ja, nooit, iets is nooit 100% natuurlijk, maar je kan wel tegen jezelf, nou, ik heb mijn best gedaan of nou, ik vind dit best wel meevallen. En als je nu zegt, ja, ik ben trots, voel je dat dan ook? Of is dat nog, want je zegt net, ik hoor hier trots op te zijn. Maar is het gevoel er achteraan gekomen? Dat weet ik niet zeker. Ik denk, het is niet nep hoor, dat niet. Het is wel zo dat ik inmiddels wel vrij veel gedaan heb. En best veel schouderklopjes en, ja. en noem maar op. Dus dan mag dat ook wel. Ik bedoel, ja. Volgens mij horen wij alle twee nog de aarzeling. En dan heb je een film waar allemaal mensen heel erg hard aan het werk zijn. En niet de tijd nemen om even achterover te leunen. En op zondags wel. Ja, dat is waar. Dan keek ze naar hun werk. Hoe wist jij van dit klopt? De brieven van mijn vader en de beelden uit die tijd? Dat wist ik niet, maar ik had wel een gevoel. Ik had wel. Ik, kijk, ik, omdat het. Ik, was ook geïnteresseerd in een soort grotere, meer filosofische soort idee die best moeilijk is om in woorden te brengen. Maar die film is ook niet een portret van Nederland in die zin. Omdat het ook gaat over tijden en ook over dat wat ik... nu ga ik met mijn handen praten. Het is minder handig voor de radio. Maar dat kleine en dat grote en wat ik al net daarvoor opwees. Dus hoe sta je in de wereld? In die zin maakt het niet uit. Ik had het ook in een ander land kunnen doen. Maar ik woon hier. En deze beelden had je tot je beschikking? Ja. En voor mij zijn ze ook interessant. Omdat ik inmiddels zo lang in Nederland woon dat ik... Ik heb ook een Nederlands paspoort. Ik moest altijd, vroeger maakte ik altijd het grap over dus een leuke boek. The Irish Policeman. En hij, op een gegeven moment, hij heeft een fiets. De politieagent deed alles op de fiets. En op een gegeven moment is er zoveel atoomoverdracht geweest tussen hem en zijn fiets. Dat hij steeds meer op zijn fiets gaat lijken en de fiets steeds meer op hem. Dus de fiets gaat zitten in de fauteuil voor de televisie. En hij staat in de gang geleund tegen de wand. Dat ben jij. Ik heb nu ook... heel veel atomen van hier in mijn lijf inmiddels. Ja, natuurlijk. Ik heb ook het idee, het kan inderdaad... Het gaat niet zozeer over Nederland, maar meer over mensen. Mm-hmm. En mensen die gewoon ook hun best doen er iets van te maken. Altijd maar weer, eigenlijk het doorgaan. Wat jij van huis uit hebt meegekregen, gewoon maar doorgaan. Ja. Het is ook... ik had heel veel gesprekken met mijn editor, Nathalie Alonso Casal, die ook een goede vriendin is. En zij had het erover, en dat denk ik dat het klopt, dat vroeger filmmateriaal in alle andere landen bijvoorbeeld, dan krijg je wel beroemde plekken. Dus in Parijs is het de Eiffeltoren, of in Zwitserland zijn het de Alpen. En in Nederland heb je dat soort dingen niet. Dus wat gingen mensen filmen toen een filmcamera er was en een film werd uitgevonden? En dan gingen ze naar dorpen en dan gingen ze de dorpelingen filmen. En wat waren die dorpelingen aan het doen? Of zondags met elkaar zitten op de bank buiten, omdat ze net van de kerk kwamen. Of ze waren aan het werk. En heel af en toe werden geschaast. Ja, en dat is natuurlijk ook... ook een filmwaardig iets als de grachten die ervoor waren. En dan gaat ineens iedereen met een prikslees, onder andere, schaatsen. Ja. Ja, het is ergens, het zijn ook wel gewone beelden bijna. Ja. Terwijl het in die tijd natuurlijk heel bijzonder moet zijn geweest als er iemand langskwam met een filmcamera. Ja, ik weet niet hoe vaak het gebeurde. Op een gegeven moment had ik het idee dat ik wel... mensen ging herkennen uit bepaalde dorpen. Dat daar wel... Er kwam best wel vaak. En dan vooral op zondags denk ik dan een cameraman langs. Heb je hem weer? Ja. En dan moesten ze weer daar staan in hun klederdracht. Leert deze film ons iets over tijd? Ja, ik denk het wel. En wat dan? Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Dat is wat ik zo moeilijk vind om te verwoorden. Maar ik heb er vandaag ook over nagedacht. Ik denk op een gegeven moment heb je... de film... moet je een beetje over je heen laten spoelen. Je moet een beetje loslaten. Je moet niet proberen om alles... alle beslissingen te snappen. Omdat het zo een soort parallel... Nee, gewoon zintuigelijk. Dus luisteren en kijken. Ja, en ook het is sedimentair, vind ik. Dus het bouwt op. En op een gegeven moment heb je toch wel een soort van bewustzijn... dat die tijd maar doorgaat. En daarom is het zo interessant om te luisteren naar de eind jaren 80... en te kijken naar begin van die eeuw. Dus dat daar zo'n soort discrepantie zit. Op de een of andere manier op een gegeven moment maakt dat heel veel zin... En dat zegt iets over de tijd en over hoe wij met tijd denken. Ook omdat je uit jezelf, wat jij voorheen net aan het doen was... onmiddellijk gaat nadenken over oh, dat doen wij nu ook. Of die bewustzijn hebben wij nu ook. Dus je ziet in drie tijden tegelijk waar te nemen of te voelen of zien te vinden. Ja, wat ik ook wel had, is omdat er zo'n afstand zit in tijd, voel je daardoor ook de afstand tussen jullie. Ja, dat bijna omdat dus ruimtelijk. Ja, ruimtelijk geografisch. Afstand. Ja. Ja. Ja. Daar is Chris Marker heeft daar iets moois over gezegd. Hij had het over dat de 19e eeuw was de tijd van het geografisch ontsluiten van de wereld. Alles op die manier in kaart brengen. En dat de 20e eeuw de tijd was van het temporale op die manier ontsluiten. Alles gebeurt zo'n beetje tegelijk. Nee, gewoon ook. Daar is. Nou ja, je kan Einstein er nu gaan bijhalen. Space-time. In sommige opzichten is er niet zo heel veel verschil. Ik bedoel, je had het nu ook. Afstand. Dus ja. Maar ja, deze film. Weet je, deze brieven worden nu niet meer geschreven. Nee. En wat fijn toch dat ze analoog op papier waren, want daarom had ik ze nog. Ja. Want die brieven van mijn moeder waren meestal per fax. En die zijn allemaal verbleken. Dus die kan ik niet meer lezen. Wat zonde. Jammer, hè? Ja. Ja. Ik ga tussendoor voor iedereen die niet al om 12:02 bij ons was, nog even vertellen wie er vannacht bij mij zit. Dat is Fiona Tan. Fiona is beeldend kunstenaar en filmmaker. Geboren in Indonesië, opgegroeid in Australië en in Nederland naar de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksacademie gegaan. Haar werk behoort tot collecties van onder andere Sandra Pompidou, Het Stedelijk en de Tate Modern. En sinds dit najaar is in de grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar haar Glas in Loodraam te zien, de grootste van Europa. En vanaf deze week draait haar nieuwste film in de bioscoop, we hadden het er net over, Durst Fiona, waarin Fiona filmopname van Nederland tussen 1900 en 1930 gecombineerd met de brieven die haar vader haar schreef toen ze hier studeerde. Ja, die kerk, de grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Je hebt het grootste glas in loodraam van Europa gemaakt. Ben je, ja, past dat in je oeuvre? Nu wel. Ja, maar het is wel even een vreemde eend, toch? Ja, ja, ook een COVID-ding. Ineens krijg ik een belletje. Of ik het leuk zou vinden om daarvoor een schetsontwerp te maken. En vanwege COVID had ik een beetje tijd. Dus, nou, het is een. Ja, wat wist je van glas in lood? Helemaal niks, maar nu heel veel. Drie of vier jaar later. Kijk, het fantastische is dat. Glas in. En ik ben niet christelijk opgevoed, dus ik had eigenlijk helemaal niet zoveel met kerken en met glas in loodramen. Maar ik ben me wel in gaan verdiepen. En nu ga ik altijd in alle kerken, overal waar ik kom. Maar die middeleeuwse kerkramen, waar het echt het oude glas in lood in zit, dat is een voorloper van de bioscoop. Want dat is. Spannende verhalen in kleur en lijn. En dat beweegt. Het licht van de zon. Van de zon, dat verandert continu. Dan komt er weer een wolkje voor. Dus en dat is zo spannend en zo mooi. En ik snap ook wel, als de zon zo doorschijnt, en dan krijg je zo die soort kleurschaduwen die worden gegooid op de architectuur of op de tegels in de kerk of zo. Ja, ik snapte dat een soort subliem is. Dat is ook weer een soort fysieke, spirituele belevenis die je kan hebben. Dus dat vond ik heel erg spannend om dat me daarin te verdiepen en om het eigen te maken. Wat was er eerst te zien voordat jij daar aan de slag ging? Niks. Oh, oké. Tenminste. Ja, dat zeg ik een beetje makkelijk. Het is een hele mooie kerk, hè? Echt 500 jaar oud. Ja, ik ben er deze zomer geweest voor Volker de Jong, die daar toen een tentoonstelling had. Mm-hmm. Ja, en Er waren ooit glazen loodramen, maar die zijn al in de 18e eeuw eruit gehaald. En zoals de meeste kerken in Nederland met de reformatie. Hè? Met de iconoclasme is alles eruit gehaald. Dus het zijn gewoon ramen waar veel licht doorheen komt, maar geen afbeelding. Geen tekening. Heel klein beetje kleur, dat wel. Het zijn van die vierkant glaasjes. Maar dat neem je niet waar als kleur. En ja, daar in Alkmaar had iemand het idee om daar weer een kunstwerk te laten maken. En wat heb je gemaakt? Een filmstrip. Dus dat is, het is verticaal. Het is heel erg verticaal georiënteerd. Het is een hele gotische raam. En elke, dat zijn panelen. Heel veel panelen, 215. En elk daarvan is uniek. Dus het herhaalt zich niet. Maar je kan echt zo van boven naar beneden kijken. En dan zie je, het is geïnspireerd op een kaleidoscoop. Waar ik thuis mee speelde. En daar was iets bijzonders mee, toch? Want die kwam dan weer van een oude oom die hem zelf gemaakt had. Ja, dat is aan de moederskant van het gezin. De oud-oom, mijn oud-oom, dus broer van je oma. Broer van mijn oma. Hij heeft gevochten als jonge Australische soldaat in de Eerste Wereldoorlog in Europa. En hij kwam langs Rijmskathedraal. Beroemde kathedraal, beroemd vanwege ook hele mooie glas- en loodramen. Die was niet zo heel lang daarvoor gebombardeerd door de Duitsers. En hij heeft een paar glassplinters, gekleurde glassplinters opgeraapt en mee naar huis genomen. En in Australië heeft hij daar een kaleidoscoop van laten maken. En daar als kind heb ik mee gespeeld. En dat, ik zat in het begin heel erg na te denken over recycling. Ik had een soort idee gehad van dat ik wilde graag alle Alkmaarders vragen om met hun oud glas te komen. Dan zou ik daar glas van maken. Maar vrij snel begreep ik dat dat helemaal niet kan. Want het is een heel andere kwaliteit glas. Dus het glas waarmee je flessen mee maakt, dat is niet goed genoeg voor in een raam. Bovendien, kleuren zijn dan heel moeilijk mooi te krijgen. Dus het zijn andere glazen die er nu in zitten. Maar het is een soort bewegende geleidoscoop waar je naar kijkt. Met heel veel verschillende kleuren. En En het doet de tijd natuurlijk ook iets mee. Ja, en het is er voor altijd. Het uur van de dag en de seizoenen. Ja, en je kan. Toen ik hem heb gezien toen hij af was, en zei van nou, ik wil hier best een slaapzak uitrollen. Ik kan gewoon echt bioscoop kijken. Want hij is aan de onderkant vrij vaal, noem je dat zo? En dan, bleek, ja. En dan aan de bovenkant helderder? Aan de bovenkant, nou, nachtblauw bijna. Het kleurschema is een soort, zoals de zon opkomt over het polderlandschap. Dus dan heb je een soort het hele witte, als daar waar de zon is. En dan wordt het geel, oranje, rood. En naar boven toe wordt de hemel steeds blauwer. Dus helemaal bovenin is het blauw en paars. En dit is dus de grootste van Europa. Die heb je niet natuurlijk zelf in elkaar gezet. Nee, gelukkig niet. Want je kan van alles leren in 3 jaar, maar dit dan misschien toch weer niet. Nee, maar daar heb je vakmensen voor, gelukkig. Maar hoe werkt dat dan? Want dan zeg jij, doe mij maar hieronder een beetje dit en dan steeds een beetje meer dat. En hoe werk je dan samen? Nou, ik had een hele, hele precieze tekening. Waar ik heel erg hard aan gewerkt heb. En ik had dan ook een kleurschema bepaald. En dan ging het erom hoe vertaal je een tekening op papier, een kleurschema op papier, naar glas. En het bedrijf waarmee ik gewerkt heb, die hadden daar gelukkig heel veel ervaring in. En wij hebben daar samen. Ik ben daar een jaar lang bijna elke maand daarheen gegaan. We hebben vooral met 2 maanden daar heb ik zeg maar alles gedaan. En aan elk glas heb ik gecontroleerd ook. En soms hadden ze fouten gemaakt of had ik een fout gemaakt of vond ik het niet zo mooi. Dus dan hebben ze dat uitgewisseld en opnieuw gesneden. Elk stuk glas is met de hand gesneden. Het is een enorm intensief proces. Ja, echt monnikenwerk. Ben je er trots op? Ja, ik ben heel trots op het werk wat zij gedaan hebben. En op jouw stuk van het werk? Ja, ik vind het een ongelooflijke eer dat ik dit heb mogen doen. Ja, en het is er. Het is er voor. Het is er straks, hoop ik. Als ik doodga, dan is het er nog steeds. Dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Jouw vader schrijft jou op een dag: we hebben je brief en foto's van jou als kunstenaar ontvangen. Dank je wel daarvoor. Het viel me op. Het was net alsof je dan opeens kunstenaar was. Ja, nou, de vraag is of je dat een beetje cynisch bedoelt eigenlijk. Hè? We zijn het, ik geloof, artist at work of zoiets. Hè? En je kan dat ook zo'n beetje lacherig bedoelen. Dat is niet helemaal helder wat hij... Jouw ouders komen allebei uit een wetenschapshoek. Ja, want je ja. vader was geoloog. Wat deed je moeder? Mijn moeder was bioloog. Dus ze hebben elkaar op de universiteit leren kennen. Dus ja, allebei wetenschappers. En, maar ik ben de jongste van drie. Mijn broer en zus hebben ook allebei iets. Mijn broer heeft medicijn gestudeerd. En mijn zus heeft ook biologie in het begin gestudeerd. Dus ja. En was het niet logischer geweest als jij ook zoiets was gaan doen? En, ik heb dat nooit willen doen. En misschien als jongste mocht ik ook een beetje uit de bocht vliegen. Ja, mijn moeder had heel graag gewild dat ik muzikus ging worden. Dat wilde ik een blauwe maandag, maar ja, nee. Op een gegeven moment was het gewoon kunst. Ja. Ja, want was er wel kunst bij jullie thuis? Ja, ik heb vanaf heel vroeg heb ik heel veel getekend. Ja. En dat werd wel allemaal gestimuleerd. Ja. Maar ook alles, hè? Dan ook een ballet, een piano, een hobo, een broer. Ja. En dan zeg je op een goede dag tegen je ouders: ik word kunstenaar. En dat was dan oké. Nee. Het heeft heel lang geduurd voordat ik durfde ook tegen mezelf te zeggen van: nou, ik wil het echt wel proberen te doen. Dat heeft wel een aantal jaren nodig gehad. Ja, maar goed, ik ging het wel studeren. Ja, want ik heb wel geleerd in de gesprekken die ik hier heb gevoerd dat zeker in emigrantengezinnen het kunstenaarschap zelden vanzelfsprekend is. Oké. Is dat zo anders dan niet-migrantengezinnen? Ja, want omdat je ergens altijd de onzekerheid is van of je blijft. En dan kan je beter een vak geleerd hebben waar je overal wat aan hebt. Mm. Nou ja, bij Chinezen is het ook traditioneel dat je iets handigs, ik bedoel, dus gewoon of medicijn of ja, dat je echt iets leert waar je iets aan hebt. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment was ik dan met bewegend beeld bezig en met video en videokunst. Nou ja, dat heeft mijn moeder echt wel een paar jaar nodig gehad om daar een beetje te begrijpen. Of dat iets kon zijn. Want als je zelf tekent, dan is dat in ieder geval nog wel iets? Ja, daar kan je makkelijker een voorstelling van maken als je tekent of schildert. Dat heb ik in het begin ook wel gedaan, hè? Tekenen en schilderen. En dan... Fotografie heeft me altijd getrokken, maar ik vond dat ik... Ik had ook een soort liefde-haatverhouding ten opzichte van fotografie. Dus op een gegeven moment had ik een soort strenge keuze. Vond ik dat ik heel streng moest kiezen. Of ik ging fotografie doen. En dan moest ik alles andere laten vallen. En dat was het. Dan moest ik als Diane Abus, zeg maar, gewoon met een kamer om mijn nek hangen. Ja. En dat was het. Of ik ging het stoppen. En gewoon... En ik heb het laatste, ik heb het gewoon echt in de kast gezet. Niet meer aangeraakt. En dan was het heel grappig om te merken dat ik... Heel veel wat ik doe komt vanuit de fotografie. Ik denk ook meer in stille beelden dan in bewegende beelden. Dus stiekem toch gewoon uit zichzelf weer teruggekomen. Ja, want je hebt bijvoorbeeld over Mount Fuji in Japan... heb je met allemaal foto's een film gemaakt. Ja. Maar als het je dan toch zo ligt, waar kwam dat dan vandaan dat je van jezelf moest kiezen? Omdat ik zo'n liefde-haatverhouding mee had. Dus ik moet, maar omdat je er niet goed in bent? Is dat dan wat het is? Ja, ook. Ik vond dat ik het technisch niet goed genoeg was. En ik had er ook een soort moeite mee. Ja, ik weet het niet meer. Het is ook een lange tijd geleden. Nu heb ik dat niet, hoor. Maar dat was toen. Je hoeft nu niet meer te kiezen van jezelf. Ja, misschien is het ook. Weet je, dat was ook. Misschien ook als jong volwassene heb je ook soms van die soort ideeën die een beetje achteraf een beetje lariekoek zijn. Maar bijvoorbeeld toen ik naar Duitsland ging verhuizen, was ik ook heel streng. Hè? Want ik vond ik moest Duits leren. Dus maar waarom koos je eigenlijk voor Duitsland? Omdat het zich aandiende. Ik had Duits op middelbare school gehad. En dan heb ik een uitwisselingsbeurs gekregen naar Duitsland. Dus toen lag dat voor de hand om daar te proberen te studeren. En daar heeft de taal wel na 2 maanden een soort klik gemaakt. Maar toen ik daar ging studeren, dan vanaf dag 1 dagboek in het Duits, alleen Duitse boeken lezen. Ik had een kleine woordenboek bij me. En als ik in de tram zat en iets niet kon verstaan woord, heb ik het nog houden en thuis opgezocht. Nou ja, nu denk ik van, ach. Veel te overdreven, maar goed. Ja, psychologie van de koude grond, dan was dat onzekerheid. Ja, maar ook strevenheid, denk ik. Ook streng echt proberen iets heel goed te leren. Psych. Ook niet slecht, maar het hoeft misschien niet zo heel streng, denk ik nu meer. Maar dat was wat, dat kwam de input van je vader, van doorzetten en. Het zou kunnen, ja. Ik moet zeggen, ik heb niemand aan. Hij is de meest gedisciplineerde persoon die ik ken. Ja. En je moet slagen. Nee, dat niet. Maar, nee. Maar ja, je moet wel, als je iets voorneemt, dan doe wel je best. Ja. Begreep hij wat je deed? Voor je moeder was het even zoeken, maar voor hem? Weet ik niet. Want eigenlijk is mijn vader niet. Was een man van, zou je niet denken, maar was eigenlijk een man van weinig woorden. Dus hij heeft wel heel veel tentoonstellingen van mij gezien, ook omdat hij op mijn kinderen heeft gepast. Overal op de wereld waar ik iets had. En dan de kinderen moesten mee. Dan kwamen mijn ouders over. Maar hij zei nooit wat. Dus ik weet het niet. Ik denk niet dat hij altijd alles begreep. Ik weet nog bijvoorbeeld dat hij heeft wel eens in catalogie van mij. Dan had er een hele gerenommeerde kunsthistoricus een essay over mijn werk geschreven. Had die gelezen. Vond die klinkklaar onzin. Wat een laaik, ook een stomme taalgebruik, vond hij dat. En wat was dat dan in hem? De wetenschapper, denk ik. Ja, er is toch een soort. Er is een taalverschil, toch? Als je praat over kunst of in de wetenschap. En daar, ja, dat ging hem te ver. Dat zweverige taal. Denk ik. Jij zegt op een gegeven moment ergens dat elke keer als jij de grens overging langs de douane moest, dan raakte jij iets kwijt. Ik snap het. Weet ik niet. Ja, je wordt geïnterviewd en je zegt dat elke keer als je een grens overgaat, een land, dan raak je iets van jezelf, laat je achter. Oh. Jemig, heb ik dat echt zo gezegd? Nou, het enige wat nu bij mij opkomt als reactie daarop is dat ik een van die moeilijkheden die ik had toen ik in Nederland kwam wonen, was dat ik ik ben Engels is mijn moedertaal, niet mijn vadertaal in zekere zin. Hè? Dus ik hoorde Indonesisch om me heen, maar ik heb het als kind niet geleerd. Vond ik altijd heel erg jammer vond. En dan heb ik mijn best gedaan en ben vloeiend geworden in Duits. En ik heb 2,5 jaar in Duitsland gewoond, hè, dus helemaal niet zo lang. En toen kwam ik naar Amsterdam en heb dan Na een half jaar begon ik te praten Nederlands. Toen vond ik het heel moeilijk. En dat zal andere mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, zullen het ook herkennen. Ik kon op een gegeven moment niet nadenken, want ik kon niet kiezen in welke taal ik moest nadenken. Dus mijn hersenen die waren zo in de war. En dat vond ik heftig. En dat voelde als een soort aanslag op mijzelf. Want dan wist ik niet meer wie ik was, want ik had geen taal. Want ik had te veel talen. En dat moet zich dan settelen. Is kunst dan een taal waar je iets mee kan op zo'n moment? Jazeker. Ja, want dan kan je vallen op beelden. Ja, en dat vind ik ook altijd heel belangrijk, dat kunst verder gaat dan. Als mensen zeggen, waar gaat het over? Dan denk ik van, nou, kijk maar. Ja, zeg je dat altijd? Of heb je. Want ik heb wel het idee dat jij dingen maakt met een idee erachter. Ja, zeker. Maar ideeën zijn ook niet alleen in woorden te vatten. Ja, want ergens noem je het ook, wat je maakt je kinderen en dat je die dan los moet laten. Ja. En dat de buitenwereld er dan van alles mee mag. Ja, en ook dan hebben ze een zekere soort zelfstandigheid of zo. En kijk, ik ben in een soort gelukkige situatie dat ik best veel heb gemaakt en het ook veel plekken heb kunnen tonen. En dan zie ik regelmatig oudere werken weer terug. In een andere opstelling of een andere combinatie met andere werken. Dus dan zijn het voor mij een beetje een soort weeskinderen die ineens weer daar zijn. En dan kijk ze van, oeh, ben jij er weer? Zo van, oeh, jij ziet er goed uit. Wat ben je groot geworden. Ja. Nou ja, dat is ontzettend leuk. Want soms is het zo van, oh, nou, goh, dat valt best mee. Dat werk, dat vind ik echt wel best oké. Kun je bijna trots op zijn. Ja. En dan zijn er weer andere werken waar ik dan. Als je iets met iets klaar bent, en natuurlijk net klaar, dan is het je meest belangrijke werk. Maar nou, het is heel mooi om een soort afstand te hebben. En soms zie je iets ouder terug en die zeggen, oh, toen was ik ook al daarmee bezig. Of toen had ik dat probleem. Of, nou ja, en soms valt het tegen, soms valt het mee. Maar dat is leuk, want ik heb een soort gesprek dan. Ja, je doet in je werk natuurlijk wel vaker dingen met, nou ja, even heel breed gezegd, geschiedenis. Maar op deze manier ontdek je eigen werk ook weer aan de vergetelheid. Ja, nou, het is het geluk dat ik dat mag doen. Hè? Dat ik die kans krijg om die werken op te stellen en terug te zien op die manier. Ja. Nee, je zegt ook, geschiedenis is nooit klaar. Nee, je herschrijft het. Ja, we doen het nu dicht en dit was dan de geschiedenis. Ja, nee, en het is ook zo. Ik bedoel, het is ook geen ene waarheid. Het is ook geen ene. Ik bedoel, ja, zoals nu met Gaza en Israël. Er zijn ook twee andere manieren om daarnaar te kijken. En het hangt vanaf met wie je praat. Wat daar nu aan de hand is. Ik bedoel, dat zal altijd zo zijn met heel veel dingen. Ja, en met wat je nu gemaakt hebt, is natuurlijk ook. Nee, het zijn de dingen die jij gekozen hebt. Dus we kijken even met jouw blik. Ja. En we luisteren met je oren. Ja. Dankjewel, Fiona. Alsjeblieft. De film Dearest Fiona van mijn gast van vannacht, Fiona Tan, is nu te zien in de bioscopen. En ook nu te zien, maar waarschijnlijk tot in de eeuwigheid, in de grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar, haar glas in loodraam. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Hierna is de zender voor Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is presentator Sahil Amar Aisha mijn gast. Hij ontving de Dutch Media Week Award 2023, onder andere voor zijn programma Fight or Flight. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.